Zapraszamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 16 lutego, minęła siódma. Serwis Trójki przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie amerykański ambasador w Polsce o nowelizacji ustawy o IPN. Spotkanie premiera Morawieckiego z kanclerz Merkel to w południe w Berlinie. I decyzje Senatu w sprawie ustawy zaostrzającej kary za znęcanie się nad zwierzętami. Na początek specjalne nagranie wideo amerykańskiego ambasadora w Polsce. Paul Jones mówi w nim: jesteśmy przyjaciółmi i sojusznikami. Z braku porozumienia między nami, najbliższymi sojusznikami i partnerami korzystają tylko nasi przeciwnicy. Otwarte dyskusje to jedyny sposób. Bez dialogu, wolności słowa i wolności prasy nie damy rady, przekonuje ambasador. Zgadzamy się, że sformułowanie takie jak polskie obozy zagłady są niewłaściwe i krzywdzące. Jednak należy je zwalczyć sposobami, które chronią podstawowe wartości. Dla Amerykanów jest ta zapisana w pierwszej poprawce do Konstytucji. Wolność słowa i wolność mediów. W Ameryce przekonaliśmy się, że wolność słowa i edukacja to najlepszy antidotum na bolesne i nieprawdziwe słowa. W ten sposób ambasador odniósł się do nowelizacji ustawy o IPN, która wchodzi w życie 1 marca, a wywołuje krytykę m.in. w USA, Izraelu i na Ukrainie. A wczoraj prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności noweli z ustawą zasadniczą. Przekonuje w nim, że przepisy powinny być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny, i że przepisy karne nie mogą zagrażać świadectwu prawdy o Holokauście. Wniosek do Trybunału prezydent skierował w trybie kontroli następczej. Nowelę podpisał 6 lutego. Rzeczywiście złożyłem wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, tak jak zapowiadałem. Prezydent podniósł we wniosku kwestię wolności słowa i stosowania odpowiedzialności karnej. Zaskarżył także przepisy noweli w części obejmującej m.in. wyrażenie ukraińskich nacjonalistów. A ustawa wprowadza kary grzewny lub do 3 lat więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione m.in. przez III Rzeszę lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne. Monachium, jak twierdza, ponad 500 polityków i ekspertów, w tym 20 szefów państw i rządów, a także 80 ministrów obrony i spraw zagranicznych, spotka się dziś w stolicy Bawarii na konferencji bezpieczeństwa, która potrwa 3 dni. Główne tematy obrad to sytuacja na Bliskim Wschodzie, stosunki między Rosją i Paktem Północnoatlantyckim, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Moskwa-Waszyngton oraz kryzys migracyjny. Bezpieczeństwa uczestników będzie strzec ponad 4000 policjantów, bo antyglobaliści i przedstawiciele ugrupowań lewicowych zapowiedzieli w tym czasie liczne demonstracje. Centrum Monachium jest całkowicie zamknięte dla ruchu pieszego i kołowego. A Polskę podczas spotkania w Monachium będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki, ale do uczestników obrad dołączy jutro, bo dzisiaj szef polskiego rządu spotyka się w samo południe w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. To będzie przede wszystkim nowe otwarcie, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. A rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zapewnia, że premier nie będzie unikał tematów trudnych. Jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne Polski. Myślę tu o projekcie Nord Stream 2, tym bardziej, że ten projekt dotyczy nie tylko bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale bezpieczeństwa energetycznego Europy. Premier Morawiecki i kanclerz Merkel mają rozmawiać o wymianie handlowej, polityce migracyjnej i nowym unijnym budżecie. Jeśli chodzi o ten budżet, to szef Rady Europejskiej Donald Tusk pyta unijnych polityków o 3 sprawy. Poziom wydatków wspólnoty po 2020 roku, priorytety i kalendarz negocjacyjny. Beata Płomecka. Szef Rady napisał, że po konsultacjach z europejskimi stolicami jeden scenariusz jest nierealistyczny, by to jeszcze ten Parlament Europejski zatwierdził nowy budżet. W przyszłym roku są bowiem wybory do Europarlamentu. Ostatnia sesja jest w kwietniu. Unijni przywódcy musieliby do końca tego roku osiągnąć porozumienie w sprawie budżetu, czyli w niecałe 10 miesięcy, by zostawić jeszcze czas na zatwierdzenie obecnemu Europarlamentowi. A zatem to europosłowie, którzy zostaną wybrani w przyszłym roku, będą zajmować się nowym budżetem. A że trudno przewidzieć, jaki będzie skład przyszłego Parlamentu Europejskiego, niektórzy w Brukseli obawiają się, że na ostatnim etapie zatwierdzania budżetu mogą pojawić się problemy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowelizacja ustawy zaostrzającej kary za znęcanie się nad zwierzętami wraca do Sejmu. Wczoraj Senat wprowadził do niej kilka poprawek, m.in. taką, która zmienia zapis o obligatoryjnym odbieraniu właścicielowi zwierzęcia i działalności gospodarczej, jeśli znęca się on nad nim ze szczególnym okrucieństwem. My doszliśmy do wniosku takiego i tutaj też przykład. Przychodzi rolnik, który ma zły dzień, oczywiście ja tego nie pochwalam, tłucze kota albo psa i zabiera mu się całą działalność gospodarczą. Uważamy, że to do sądu powinno należeć ta ocena, a nie właśnie obligatoryjność, która była wcześniej zapisana. Wyjaśniał senator Marek Martynowski z PiSu. Nowelizacja zaostrza kary za znęcanie się nad zwierzętami, zabijanie ich z 2 do 3 lat więzienia, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym okrucieństwem z 3 do 5 lat. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Czy emocje, czy spokojnie? No, będą emocje, to takie pozytywne, bo wcale nie będziemy mówili o tym, co czeka nas dziś i co już się wydarzyło na Igrzyskach w Pjongczangu, bo dowiemy się o tym niedługo od Tomasza Gorazdowskiego w Studiu Olimpijskim. A teraz informacje z innych aren, na przykład tej z Torunia. Tu odbył się silnie obsadzony międzynarodowy lekkoatletyczny meeting Copernicus Cup i pierwsze skrzypce grali nasi reprezentanci, na przykład Konrad Bukowiecki. W Cuglach wygrał konkurs pchnięcia kulą i ustanowił nowy, świetny rekord Polski. To od wczoraj równe 22 metry. No nie ukrywam, że nie byłem przygotowany na taki wynik. Nie teraz, nie w tym momencie, kiedy walczę z kontuzją, ledwo co mogę pchać. A tu taka niespodzianka, no zostaje mi tylko się cieszyć. Bukowiecki z rekordem Polski, Piotr Lisek wygrał konkurs w skoku o tyczce z najlepszym tegorocznym halowym wynikiem na świecie. Ten rezultat to 5 metrów i 91 centymetrów. A propos osiągnięć rekordowych, to najlepsze w kraju na 400 metrów poprawiła Justyna Święty. Nowy rekord Polski to 51 sekund i 78 setnych. Dało jej to drugie miejsce na swoim dystansie, na dwukrotnie dłuższym plecy rywalką pokazała Angelika Cichocka. Nie ukrywam, że jestem zaskoczona, że jest aż tak dobrze na 800. Uważam, że w dobrym biegu i gdy wypocznę, jestem w stanie pobiec poniżej 2 minut. A jak wiemy, to już jest super wynik, więc no cieszę się z formy. Dodajmy jeszcze, że bieg na tym samym dystansie wygrał u panów Adam Kszczot. W lekkiej atletyce sprawdźmy, co w piłkarskiej lidze Europy. Co ważne, grali nasi ludzie. Do przerwy Jakub Świerczok w koszulce Ludogorca Razgrad w przegranym 0-3 meczu z Milanem. Po przerwie po boisku w ekipie Lokomotivu Moskwa biegał Maciej Rybus i cieszył się z wyjazdowej wygranej 3-2 z Niceą. Całe mecze rozegrali za to Piotr Zieliński i Łukasz Piszczek. Pierwszy kończył z nosem na kwintę, bo Napoli przegrało i to u siebie 1-3 z RB Lipsk. Drugi był w lepszym nastroju, zanotował asystę, zaś Borussia Dortmund 3-2 pokonała Atalantę Bergamo. Jeszcze lepiej spisał się Michał Kwiatkowski. Wygrał drugi etap kolarskiego wyścigu dookoła Algarve i w klasyfikacji generalnej awansował na 3. pozycję. Liderem jest Brytyjczyk Geraint Thomas. Tymczasem liderem tenisowego rankingu ATP może być znów po 5 latach przerwy Roger Federer. Dzieli go od tego już tylko ćwierćfinałowa wygrana z Holendrem Robinem Haase na turnieju w Rotterdamie. Jeżeli Szwajcarowi ta sztuka się uda, będzie najstarszym liderem w historii. W tym roku skończy 37 lat. Kolejny serwis sportowy za godzinę, za jakieś pół studio olimpijskie. No i pogoda. Słońce wzeszło o 6.50, zajdzie o 16.51, czyli mamy dzień dłuższy od najkrótszego, 2 godziny i 18 minut. W kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami, możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna, Suwałki 0, Zakopane również 0, plus 1 w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, w Olsztynie, Łodzi, Warszawie, Kielcach i Krakowie 2, w Katowicach 3, w Szczecinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Opolu 4, we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy Państwa z Pjongczangu. Kolejny dzień zmagań sportowców za nami. Kolejny właśnie się zaczął. Byliśmy świadkami wydarzeń historycznych, ponadczasowych. Jednak wydarzenia pozornie niemożliwe dzieją się również w salonach Toyoty, gdzie w ramach oferty medalowej dostępna jest na przykład Toyota Auris z rabatem nawet do 13 tysięcy złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja mam taką radę dla tego pana, który tam od narzeczoną, narzeczona go przegapadziła. Ja ze swoją Dorotką jestem no ładnych parę lat i przez 3 lata ją uczyłem słuchać Trójki, więc ona teraz rano wstaje i włącza Trójkę, więc wytrwałości dla tego pana, wytrwałości. Zapraszamy

Posłuchajmy teraz tego, co przygotowała Iza Woźniak. I myślę, że jest to materiał do zastanowienia, ponieważ gdzie przebiega granica między, nazwijmy to, wybrykiem, nieuwagą, drobnym wykroczeniem, a kradzieżą? Chyba z 6 kubków mi już zginęło. Kabelek tu mam do ładowania telefonu. No tu podłączyłem, przywiązałem, żeby go nikt nie wyciągał. Gdzie jest moja łyżeczka? Bo mi zginęła. Mi to na przykład talerz zginął, a mam taką koleżankę, co se lakierem pomalowała. Napisała tam swoje imię, żeby jej już nie zginął. Ludzie podbierają sobie kubki, talerze, łyżeczki, widelce, długopisy, ładowarki jeszcze do telefonów. Na chwilę pożyczane są i potem już czasami nie wracają. Oj tak, zdarza się, ale nagminnie to chyba jedzenie. Sisi Loman z Głosu Mordoru. To jest taka już naprawdę czasami bezczelność, że ludzie zaczynają po prostu opisywać swoje jedzenie. Autentycznie czarnymi markerami, wielkimi literami na jedzeniu, czy nawet na pudełku. Zostaw, nie tykaj, nie ruszać, to mój obiad. Kwestia moralności nie wiąże się z odcieniami. Doktor Aleksandra Piotrowska, psycholog. Jest naprawdę prosta granica. Bierzesz coś, co nie jest twoje, to się równa kradzież. To jest, można powiedzieć, taka biurowa przestępczość, drobna, ale tak, przestępczość jakby nie było. No, kradzież jest zawsze kradzieżą i tutaj nic niczego nie zmieni. Mariusz Sokołowski z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego i były policjant. Jeżeli jest to mienie nieznacznej wartości, to wówczas jest to traktowane jako wykroczenie, no i może skończyć się na przykład mandatem karnym. Nikt tego nie ściga. Są zemsty. Tak, słyszałam o różnych takich procederach, że na przykład pan sobie jeden robił pierogi i nagminnie mu te pierogi znikały. Postanowił raz zrobić pierogi z takim nietypowym farszem, bardzo niesmacznym, z dużą ilością chili i tym podobne. I powiedział, że miał satysfakcję. Ale nigdy nie jest sprawca wykryty. Tak, nie, jest bardzo ciężko, natomiast krążą maile po firmie. Głupio tak kolegę z pracy albo koleżankę ścigać. Rzadko kiedy następuje takie ściganie koleżanki z pracy. Raczej dochodzi to do prywatnych śledztw, które kończą się wymianą zdań. Ciężko czasem dojść przy dużej grupie ludzi w otwartym gdzieś tam open space'ie, kto dokonał procesu. No dzisiaj te nowoczesne biura to bardzo często biura także wyposażone w monitoring i bardzo często osoby, które takie przedmioty sobie przywłaszczają, kradną, muszą liczyć się z tym, że z tego monitoringu ktoś może zechcieć skorzystać. Ale niestety w przypadku takich przedmiotów one potrafią zginąć, nie wiadomo gdzie są, ktoś myśli, że gdzieś zostały w innym miejscu, może domyśla się, że komuś dany przedmiot się spodobał, ale dowodów nie ma. Ale z drugiej strony tak ostro ocenić swojego kolegę i koleżankę, no to chyba nie po koleżeńsku. Jest taki okres w rozwoju moralnym człowieka, ale wtedy, kiedy dziecko ma 6-7 lat, który polega na tym, że do oceny zachowań moralnych wykorzystujemy miary fizyczne. Czyli na przykład zwiniesz komuś maleńki spinacz biurowy, to w ogóle nie było zwinięcie, nie ma o czym mówić. Drukarkę jakbyś komuś zwinęła, o, bo ona jest i duża, i więcej warta. Boję się, że coś z tego etapu rozwoju w wielu z nas zostaje na długie lata. Może optymistycznie to powinniśmy zinterpretować, że taka dziecięca świeżość nam towarzyszy przez całe życie. No a przecież jest takie przykazanie, nie kradnij. No ale jeżeli znajdziemy się w sytuacji, kiedy jesteśmy sami w pokoju i nagle ginie nam coś bardzo ważnego, monitoring nie pokazuje żadnej osoby innej, która weszła w tę przestrzeń, to odpowiedź może być tylko jedna. Fantomas. I've seen this before.

Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7.30 minęła. Artur Ewertowski ma skrót informacji. Sformułowania takie jak polskie obozy zagłady są niewłaściwe i krzywdzące, tak mówi ambasador USA w Polsce Paul Jones. Dodał, że należy je zwalczać sposobami, które chronią wartości takie jak wolność słowa. Ambasador odniósł się do noweli ustawy o IPN, która wejdzie w życie 1 marca. Wywołała ona krytykę m.in. ze strony Izraela i USA. Jesteśmy przyjaciółmi i sojusznikami. Z braku porozumienia między nami korzystają tylko nasi przeciwnicy, oświadczył Jones. Tak zwani łowcy cieni zatrzymali członka gangu sprzed lat. W ich ręce wpadł 55-letni Tadeusz B. A w latach 90. był członkiem gangu Krakowiaka, grupy zajmującej się zabójstwami, wymuszeniami, handlem bronią, narkotykami, a także porwaniami dla okupu. Mężczyzna został skazany na 8 lat więzienia, ale przez lata skutecznie się ukrywał. W zeszłym roku sąd wydał za nim list gończy. Tak zwani łowcy cieni to specjalna grupa poszukiwawcza CBŚP. Już 35 przypadków wirusa ASF na Warmii i Mazurach. Wczoraj poinformowano, że w gminie Lelkowo, niedaleko Elbląga, znaleziono 2 padłe dziki zarażone wirusem. Ministerstwo Rolnictwa apeluje do producentów trzody chlewnej o przejście na przykład na hodowlę bydła. Wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski z PiS-u powiedział, że sytuacja jest bardzo poważna, a ministerstwo podejmuje działania adekwatne do stanu zagrożenia. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Bryzga. Dzień dobry. Zaczynamy tradycyjnie od informacji rynkowych. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami. To już piąta sesja, taka sesja z rzędu. Indeks Dow Jones powrócił powyżej poziomu 25 tysięcy punktów po wczorajszym wzroście o ponad 1,2%. S&P przebił się ponownie nad linię 2700 punktów, zamykając sesję 1,2% na plusie. Technologiczny indeks Nasdaq 1,6% nad kreską. Niektóre giełdy na Dalekim Wschodzie nie pracowały. Chińczycy świętują Nowy Rok. Indeks w Tokio 1,2% na plusie. Ropa nieco drożeje. Baryłka po 61,5 dolara. Podobnie złoto. Uncja kosztuje 1358 dolarów. Euro po 4,16 zł. Dolar kosztuje teraz 3,32 zł, a funt po 4,69. Frank szwajcarski po 3,61 zł. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dzisiaj dane dotyczące sytuacji na rynku pracy. Z raportu dowiemy się, o ile w styczniu wzrosły zatrudnienie i wynagrodzenia. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak spodziewa się dobrych informacji dotyczących wzrostu liczby pracujących. Dane o zatrudnieniu za styczeń każdego roku są zawsze zagadką, dlatego że Główny Urząd Statystyczny zmienia próbę objętą badaniem, więc tak naprawdę ten wynik nie będzie miał dużego znaczenia i trudno go będzie zinterpretować, ale biorąc pod uwagę dotychczasowe trendy na polskim rynku pracy, można się spodziewać, że utrzyma się znaczny wzrost zatrudnienia w pobliżu poziomu 4%. Ekonomista dodaje, że także wynagrodzenia rosły w styczniu w szybkim tempie. Bardzo mocny popyt na pracowników, a jednocześnie nasilające się problemy pracodawców ze znalezieniem odpowiednich pracowników, zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych, przekłada się na wzmocnienie presji płacowej i w styczniu wzrost wynagrodzeń mógł wyraźnie przekroczyć poziom 7% rok do roku. Dane GUS-u dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń w styczniu poznamy o 10. Serwis Informacji Ekonomicznych w Trójce wróci wcześniej po 8.30. Mamy bardzo ciekawy list odnoszący się do tego materiału, który mówił o kradzieżach biurowych. Wydaje mi się, że on też jest troszkę antykorporacyjny. A mianowicie pan Janek, pozdrawiając, pisze tak. Szanowny panie Wojtku, poza korporacjami, które na ogół wybierają wasi reporterzy, aby opisać jakieś zjawisko, jest wiele mniejszych, sympatycznych firm, w których nie tylko nie przywłaszcza się cudzego jedzenia, lecz jeszcze poczęstuje swoją kanapką, czekoladką, jabłuszkiem. Wiem, co mówię, bo u mnie to norma. Panie Janku, zazdrościmy z pozycji tych, którzy mają korporacyjne,

Oh, how the breakers roll, keep pulling me farther from shore. Thoughts turn to a love so kind, just keep me losing my mind. So enticing, deep dark sea, it's so easy to drown in a dream. Oh, and everything's not what it seems. This life is but a dream. Shatter illusions that hold your spirit down. Open up your heart when you find love all around. Breathing and moving are healing and soothing away all the pain in life holding you down. Oh, but heartaches can kill from the inside, so it seems. Oh, I'm telling you, it's all a dream. It's all a dream. It's all a dream. It's all a dream. No jakoś tak się spokojnie muzycznie zrobiło. Chociaż Krzysztof Łoniewski, dzień dobry w studiu. Dzień ponownie. Dobry jeszcze raz. Pewnie by chciał podkręcić atmosferę, coś się dzieje. Podkręcamy i sprawdzamy, co tam słychać w Pjongczangu. No. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Studio Olimpijskie w Trójce. Pjongczang 2018. Na miejscu jest oczywiście Tomasz Gorazdowski. Co dzisiaj do tej pory słychać w Pjongczangu? Michał Kłosak nie ukończył supergiganta. Mistrzem olimpijskim został Austriak Matthias Maier. Zuzanna Smykała odpadła w ćwierćfinale snowboard crossu. Ostatecznie Polka zajęła 20 miejsce. Trener jest bardzo zadowolony z mojej jazdy, z mojej postawy, więc ja też próbuję być zadowolona, aczkolwiek zawsze jest niedosyt. Popełniłam duży błąd w finale na wyjściu z bramy, na starcie. Tam już dużo straciłam, próbowałam gonić dziewczyny, no ale już było ciężko. Ale jak na pierwszy start będę 20, więc nie jest to chyba zły wynik. Trasa jest wyjątkowo trudna. Trudność polega na tym, że jest duża prędkość i dużo dużych skoczni, na których naprawdę latamy bardzo daleko. Treningi pokazały właśnie też trudność tej trasy, ponieważ dużo dziewczyn było kontuzjowanych i to takie poważne kontuzje, więc tym bardziej się cieszę, że przede wszystkim jestem zdrowa. Mistrzynią olimpijską została Włoszka Michela Mojoli. W slalomie pań najlepsza była Szwedka Frida Hansdotter. Mikaela Schifrin bez medalu. Dopiero czwarta. Zaczęli rywalizację łyżwiarze figurowi soliści. Dziś w programie obowiązkowym najlepiej pojechał Japończyk Hanyu Yuzuru. Naprawdę pięknie. Swój dzień mają też Koreańczycy. Oni oszaleli na punkcie Yun Sung Bina, który wygrał zawody w skeletonie. To drugi złoty medal dla Korei Południowej w tych igrzyskach. Pierwszy Koreańczyk, który wygrał zawody w skeletonie, Pierwszy Azjata, który zdobył w tej dyscyplinie złoty medal. Będzie się dzisiaj działo w Pjongczangu. Igrzyska mają swoją magię, nie mówiąc o oczekiwaniach, o presji i tak dalej. Każdy chce tu być. Jak tę atmosferę postrzega nasza reprezentantka w short tracku, Natalia Maliszewska? Pierwszy raz na igrzyskach? Powiem szczerze, że mój pierwszy bieg kwalifikacyjny był najbardziej stresującym i najgorszym biegiem w moim życiu. To było coś strasznego, to było gorzej niż matura. Stresowałam się strasznie. Weszłam na lód i po prostu zeszło ze mnie takie ciśnienie. Ja wiedziałam, że po prostu ja weszłam na lód, aby po prostu to wygrać. A jeśli chodzi o to atmosferę na igrzyskach, to ja widzę, że są osoby, które są bardziej zestresowane ode mnie. Inną rzeczą jest to, że tutaj są ludzie z innych dyscyplin. Nigdy w życiu nie widziałam tych ludzi. Nigdy, nie wiem, snowboard, saneczkarze, hokeiści. Nigdy nie widziałam tych ludzi, więc to jest takie fajne, że ja nie widzę tylko swoich twarzy znajomych, tylko jednak tych innych ludzi, którzy też tutaj przyjechali po medal, no. Ale rozpoznała pani kogoś? Nie ze swojej dyscypliny? O, jest na pewno skoczków, widziałam. W ogóle ci ludzie wyglądają zupełnie inaczej niż w telewizji. Są dużo mniejsi i fajnie było zobaczyć, no, niektórych ludzi i skoczkowie, których chciałabym kiedyś zobaczyć, mieszkają w innej wiosce, ale to na pewno się do nich przejadę. A jakby pani mogła sobie na przykład tak wyobrazić taką sytuację, że jest późny wieczór albo wczesny ranek, pusta stołówka, bierze pani kawę i może tą pani kawę wypić z jednym sportowcem z całych igrzysk. Kto by to miało być? Mój chłopak Piotrek Michalski z Długiego Toru. To byłaby jedyna osoba, którą chciałabym, żeby była koło mnie. Mając do wyboru Shona White'a, Swindala, czy nawet Stocha, to musi być miłość. Z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. Natalia Maliszewska nie chciała spotkać się w cztery oczy na przykład z Kamilem Stochem, panie Wojtku. To dziwne, prawda? No, wolała tego z Drugiego Toru. W każdym razie Kamil Stoch razem z Dawidem Kubackim, Stefanem Hulą i Maciejem Kotem będzie dziś od 13.30 kwalifikować się do jutrzejszego konkursu na skoczni dużej. Znów o spocie na naszej antenie w serwisie już niedługo, bo kilka minut po ósmej. Emocje rozgrzewa Tauron, sponsor programu i polskiej reprezentacji olimpijskiej w Pjongczang. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamik. Przed chwilą otrzymałem list z uwagą, że przed relacją z igrzysk piosenka była za spokojna, a sport wymaga dynamiki. Służę uprzejmie. No i proszę Państwa, pora na gościa, który o tej porze pojawia się zwykle z książką. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszka, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przychodzę z książką i z dwiema refleksjami. Refleksja numer jeden. Zawsze zazdrościłem kolegom z Francji, ze Stanów, z Anglii, że kiedy wchodzą do księgarni, to mogą kupić całą dostępną klasykę. Jak ktoś nie ma ochoty na najnowszy bestseller, to może sobie kupić, nie wiem, Aeschylosa albo Balzaka. I brakowało mi tego w Polsce, że nie mamy takiej tradycji stałej obecności klasyki w naszych księgarniach. Ten proces się jeszcze pogłębił przez rewolucję cyfrową, kiedy się wszyscy przestawiają na czytanie e-booków, to książki papierowe mają się gorzej, ale nie musi tak być i nie wszędzie tak jest. We wspomnianej Francji, mimo że ludzie się przestawiają na czytanie książek cyfrowych, to sprzedaż książek papierowych także rośnie. Ludzie czytają i tak, i tak, do czego bardzo zachęcam i przynoszę dobry przykład na to, że można i w Polsce wydawać klasykę i sprawiać, że ona cały czas jest w księgarniach. Jeden z wydawców na przykład wznawia właśnie Balzaka i to w najlepszym tłumaczeniu Boya. Tutaj w ręku mam córkę Ewy i to jest druga refleksja, którą mam ze sobą. Ta książka nas uczy czegoś bardzo cennego, co powinno się spodobać słuchaczom Trójki. Oto mamy historię pani Marii, żony wicehrabiego, który się potwornie nudzi w małżeństwie, zakochuje się więc w poecie Natanie. Ten poeta za pieniądze owej wicehrabiny zakłada pismo i okazuje się potwornym naciągaczem. A więc mamy córkę Ewy, która jest kuszona, tak jak w przypowieści biblijnej, kuszona jest przez mężczyznę, a powodem wszelkiego zła jest nuda. I teraz jest, następuje refleksja, trochę tutaj sparafrazuję Monty Pythona. Dobrze, że słuchacie Trójki, bo w tym czasie moglibyście robić coś znacznie gorszego. No proszę, jak ładnie się zamyka ta wizyta reklamą tej stacji. Panie Matuszu, dziękuję. Bardzo klasyka, zawsze dobrze byłoby móc sięgnąć na półkę po to. Tu apel do wydawców, aby to robili i do czytelników, aby sięgali. Ten drugi apel jest ważniejszy, bo coś u nas z tą średnią czytalności to jest nie bardzo. I też dbajmy o papier. To jest miłe, kiedy się jedzie pociągiem i widzi się osoby nie z tabletem, ale z papierową książką. Inny szelest, inny zapach. Rozkosz. Próbuje pan walczyć z czymś bardzo trudnym, ale próbować trzeba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mateusz Matyszkowicz. Hurra! Put on the red. Miami's little baby wants shortening bread. Miami's little baby loves shortening bread. Put on the skillet, put on the lid. Miami's little baby wants.